Asr suresi. Mekke'de nazil olan bu sure 3 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Vel asri innel insane lefî husr. Yemin ederim zamana. İnsanlar hüsranda. اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ Ancak şunlar müstesna. İman edip makbul ve güzel işler yapanlar. Bir de birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler.